124e qaida bi nga xamne mo cheikh cheikh salahuddin radhiyallahu anhu muy temerul ak ñaar fuk ak ñent moy al afdalu fil wajibat al jahr wa fil nawafil asr al afdalu fil wajibat fil wajibat al jahr wa fil nawafil asr al afdal li gën fil wajibat ci yi waré al jahr moy biral ko wax ko ci kaw def ko wané ko ci biti wa fil nawafil li gën nak ci nafile yi asr moy yelo ko moy neub muna lolu qa'ida la bo xamantene li qawlihi ngir waxam bi yenenti wa sallallahu alayhi wasallam afdalu salatikum fi buyutikum illa al maktuba ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ni afdalu salatikum li gën ci seen julli fi buyutikum moy seen ni moy yi ngeen di def ci seen keri moy ko dang koy neub moy nafile illa al maktuba bam dess faratay lol moy ci sanu qa'ida bi muna rawahu al bukhari wa muslim wa tirmidhi wa nasa'i wa tabarani fil kabir wa abu dawud wa ahmar wal bayhaqi wa ibn hibban rahmatullahi ala al jami' kon ñom ñoko solo muna fa yustahabu izharu ikhraj az-zakat al-mafruḍa wa jami' al-ibadat al-mafruḍa wa fi dhalika haththun lil-muslimina 'ala izhar sha'air ad-din muna boba dañuy sop nit ki di feñal di genné di biral di wané li nga xamné mom moy genné gi mi genné azaka bu farata bi ak mbolam jaamu yalla yi nga xamné farata lañ mu diko feñal diko genné diko manifester ci bir muy genn ndax lolu nek na ci tamit manam di xirtal julit ñi manam kon bu boba ci li day wone dañuy wara xirtal julit ñi ci ñuy feñal li nga xamne moy symbole diine ci symbole diine ji ñu diko feñal muy genn ñukoy manifester lolu dafa nek lo xamantene dañ ci xirtal julit ñi waye di yor sa diine diko neub koku xam nga rafetul amma sadaqatu wa ghayruha min an-nawafil fa ikhfa'uha awla lil 'abdi 'an ar-riya'i was-sum'ah muna li nga xamantene nak mo aju nak ci ndal li nga xamne mo aju ci saraxe yi ak yeneen yurul yoy ci ay nafila neub ko nak mo gën ci jambi wa wolif manam mu sori bu ko defé nga mëna sori lepp lo xamne ay ngistal la ay deggutal ak yoy non wa ngay mun qala ta'ala sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum ci suratul baqara ay 271 mune sen sarax yi ngeen di def de wa in tukhfuha so len ko nebbon wa tu'tuha te ngeen jox ko al-fuqara ñi nga xamne ñoy way ñak ñi fa huwa lolu khairun mo gel lakum ñeel len kon lolu gën kon boba ci lañu xame deug raayo qa'ida bobu wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahu ta'ala a'lam.